ولقد عهدنا الى ادم او یقینا حکم کړو مونږ ادم علی السلام ته من قول مخکد اکل شجرینه چې دی ونی ته منځ دی کیګه فنسیا نو هیر کاغی دغه حکم ولم نجد له عزمه او نو مندل مونږ غیره پر قصد ګونه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا دا واقعا مخکې بار بار بیان شوی ده بیخی اسانه ترجمه ده و اذ قلنا وکړه چې ویل مونږ ملائکه ته اسجدوا سیده وکړه لی ادم په طرف د ادم علیه السلام باندې دا سجده را تحیه و او یا آدم علیه السلام داسې مقرر کړي لکه قبله چې دستاسو قبله ته مونږ مونږ کو سجده د الله د پاره کو قبله طرف ته مخی پس سجدون سجده وکړه لغی الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړه فقلنا مونږ ویل یا آدم اے آدم علیه السلام ان هذا عدو لك یقینا دا ابلیس دشمن دی ستا ورې زوجی کو ستا د بیبی د پاره پلا یخرجنکما نو اونی ودی نباسی تاسو دوانو در من الجنه تیر جنت نا پا تشقا تشقا کی دیده کی دا دا ماخوز دی دا مشقت نا ماخوز نده دا شقاوت نا پا تشقا کی دا ماخوز دی دا مشقت نا نو مانو دا کوئی پا تشقا نو تکلیب کی بشی تاسو پا مشقت کی وپری وزی تاسو ولی دا جنت نو بیا زی کنا نو چر جنت نا کس شای نو بیا په دنیا کې ډیر تکالیف دي په تشقا نو تکلیف کې وشي تاسو په مشقت او تکالیف کې او پری وځي ان لک یقینا ستاره لپاره ان لک الله ته یو دې دې کې په عبارت کې تقدیر ده د ترجمه سره ځان سره ولي کوي ان لک یقینا ستاره ستاره لپاره په جنت کې د ابلیس د وسوسې د منلو نه مخکې ستاره لپاره دا انعامات دي ان لک یقینا ستاره ستاره لپاره په دې جنت کې دا نعمتونه د ابلیس د وسوسې د ملل نه مخکي دا ټکی ځکه وایو چې په دې کې داري چې الله تعالی په دې کې وربندېږي ونه په جنت کې او بیا آدم علی السلام خو وربند شوی دی په قران آیاتونه په غوښتنې دلالت کوي نو تاسو به وایي چې دغه د آدم علیه السلام تګې کېدل نه بربند کېدل نه وغیره دا په دې دا د وسوسې د ملل نه مخکي و ده مشروط په دې باندې چې ته د شیطان وسوسه نه مني ندې کې داسې معنی وکي ان لکه یقینا ستاره لپاره مخکې د ابلیس د وسوسې د منلو نه د نعمتونه دي الله ته جوع فيها چې نه وګي کېږي په دغه جنت کې ولا تعرا او نو بر باندې کې پرای کې وانک لا تزمو فيها او په دغه کې وګي د وته کې کېږي هم نه ولا تزحو نو بری ګرمي کېږي خو لیکنا د ادم علیه السلام باندې دغه تکالیف راغله په تشقا په مصیبتونو کې اخته شو ځکه چې د ابلیس هغه وسوسې ومنله په وسوسه الیه شیطانو نو لم سوکلله وسوسه واچول هغې ته شیطان نو قال وویل یا آدمو ای آدمه هل ادلک ایا زه وښیم تا ته علی شجرة الخلد هغه ونه د همیشوالي و ملک لا یبله او داسې بادشاهي چې هغه ونه زړیږي شجرة الخلد د دې نه مراد څه شی دی یعنی که تا د هغې نه خوراک وکړه نو ته به له مرګ نه بچ شي ته به همیشه لپاره ژوندې و ملک لا یبله او داسې بادشاهي چې هغه ونه زړیږي داسې بادشاهي چې هغه به زړیږي نه نو هر یو انسان دا غواړي کنه چې زما عمر زیات شي په ما باندې مرګ رانشي او په بل ځای کې مخکې تیر شو دا یو ته ویل چې الا ان تکونه ملکین تاسو به چیرې دو ملائک پر نه جوړ شي او تا چې ملائک چیرې هغه وګیږم نه او دویم دار چې خپل شکلونه بدلولی شي دا خبره ته وکړه حال دلوکا ونه خیم د تاته علی شجرة الخلد هغه ونه د همیشوالي یعنی ته چې خوراک وکړې مرګ بر باندې ناراضي او ملک لا یبلا او داسې بادشاهي چې هغه ونه زړیږي فاکلا منها نو وخوړو دغه دواړو منها د هغې نه خوراک یې وکړه خو بدت لهما سواتهما نو ښکاره شو هغې ته ښکاره شو هر یو ته عورت د هر یو دا ترجمه مې ته ولې وکړه ده هلته کې مې ته قیده ویلې وه چې جمع راشي په مقابله د جمع کې یا تثنیه راشي په مقابله د تثنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي نو دې کې ترجمه داسې وکړي بدت لهما ښکاره شول هر یو ته خکاره شو هر یو ته سواتهما دا هر یو عورت ځان ته خکاره شو و تفقا او هر یو شروع شو یخصفانی چې لګولې په ځان باندې می ورق الجنه د پاڼو د جنت نه هلته کې مرتبه دې کې عبارت کې تقدیر ویل لیستطرا به تیر پاره چې ځان په پاڼو د جنت باندې پټ کی و عصا آدم ربه او خلاف وک آدم علی السلام د حکم د خپل رب نه په غوا د دې کې داسې وای او عصا ادم او خلاف او ادم علی السلام ربو د خپل رب نه په هیره باندې فغوا نو خپل مراد ته ون رسیده خپل مقصد ته ون رسیده خپل مقصد ته ون رسید تفسیر غرایب التفسیر لیکلی دي ډیره بهتري نه معنی کړی دا فغوا خابه مراد ته ون رسیده هغه مقصد سو په جنت کې همیشه پر پاتې کیدلو په جنت کې همیشه پر پاتې نشو هغه مقصد پوت شو پتشقا تب سشی پا مشاقت او تکلیف کی وته واقع شي نو هغه پش مشاقت او تکلیف کی واقع شو په غوا دغه معنی ده تا امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې لیکلی دی په غوا خواب من نعیم الجنه ته جنت د نعمتونو نه مراد شو بس هغه همیشه په برخه باندې نشول دا ترجمه به تر یو نیم ځای خه مخارزان سره لیکي هم او دا به یادوي هم اسینه چې پیغمبران په باره کې نه د خلینه ګډي وړي خبر بیا وخیږي امام قرطبی رحمت الله علی دوه خبرې لیکلې دي او د خبرداری په تور باندې لیکلې دي چې دا دوه خبرې دي ټول مسلمانان واوري اوله خبره دا ده چې د هیڅ چا لپاره دا جایز نه دي چې دا په طریقې دا اخبار مستقل سره د آدم علیه السلام په باره کې دا خبره وای چې په غوا اخبار مستقل یعنی قران تلاوت نه کیا یا د الله تعالی د پیغمبر په حدیث کې اله پذر اغله د آدم علیه السلام په باره هغه نه وای خو عام وای چې آدم علیه السلام غوا داسې خبره کوي نو د دې لفظ استعمال د آدم علیه السلام لپاره د قران کریم د تلاوت نه بغیر او یا چې په حدیث کې اله پذر اغله د دین بغیر لوستل ده جایز نه دي چې د آدم علیه السلام په باره کې وای او دویم دار چې امام قرطبی رحمت الله علیه د هیڅ چاره لپاره دا جایز نه دی چې آدم علیه السلام ته عاصی او یا غاوی وای د عاصوانه عاصره واخلی صیغه اسم فاعل ته جوړه کی او د غوانه چې غاوی اسم فاعل لا واخلی نو دا د هیڅ چاره لپاره جایز نه دی چې آدم علیه السلام عاصی او یا آدم علیه السلام غاوی وای د هیڅ چاره لپاره جایز نه دی او تاسو ما معنا وکړه چې دغه معنا زده کی نو بیا ډیر زیات پیدا ولوکي او عصا آدم ربه او خلاف وک آدم علیہ السلام د حکم د خپل رب په هیره باندې نو په غوا خپل مراد او مقصد ته ونه رسیده د جنت هغه نعمتونه همیشه لپاره دغه په برخه نشول خابه من نعیم الجنه غرایب التفسیر لیکل دي او امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکل دي او امام قرطبی رحمت الله علیه بهترین تفسیر کړی دي هغه سره کتل شي ثم اجتباه ربو او بیا غور کدل رب در پتابه علیه نو رحمتونه راو ګرځول په دبا نی توبه قبول کړل ده وهدا او کلک اک او کلک اک دری سمانه وهدا مانو دانه کو چې هدایت یو توک ولی چې دا مانو کې چې هدایت یو توک دری سمانه گمراه شوی چې هدایت یو توک نا وهدا او کلک اک په خپل طاعت باندې کلک اک الله تعالی کلک په اسباب او د عصمت باندې دا مانا علامه بیزاوی رحمت الله علیه کړی دا الله دې ولج خیر ورکی ډیره بهترین معنی کړی دا وهدا هغه د سیوی وی هدا ال الثبات علی التوبه والتثبت باسباب العصمت الله تعالی فراتن کې وخت کې دا سی اسباب باندې کلک چې هغه اسباب د عصمت دي د ګناهونو نه بچو همیشه لپاره بیا هدا الى الثبات على التوبه والتثبت باسباب العصمت باسباب العصمت ثم اجتباه باغورك الله تعالى ادم عليه السلام درا فتاب عليه رحمتون راو گرزول پاغه باندې توبه ول قبول کلا وهدا او کلا کې کا په اسباب د عصمت باندې یعنی داسې اسباب به اختیار نه کړل چې هغه سبب د نافرمانی د الله تعالی وګرځي قال او فرمایل الله تعالی اهبطا منها كل شيطان سر دغزين جميعا تول بعضكم لبعض عدوان بعض استاسنا بعض نور وفار دشمنان دي فإما ياتيانكم مني نقرا شيطاستا مني زمار طرفنا هدن هدايت كون كي فمن اتبع هدايا نچاج تابداري وقل ده هدايت ما فلا يزل ولا يشقى فلا يزل ننو بلاري كيگي پا دنیا كي ولا يشقى او نو بدبخت كيگي پا آخرت كي تفسیر جلالین معنا کړی د ډیره بهترینه وای فلا یذل در دنیا سره لګی ولا یشقا د اخرت سره لګی چا چې د الله تعالی د هدایت ته ویداری وکړه فلا یذل فی دنیا په دنیا کې بیلاری نشي ولا یشقا فی الاخره او بدبخت به نشي په اخرت کې بلکې په اخرت کې به جنتی شي ومن اعرض عن ذکری په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف د پاره د منکرینو د قران کریم چا چې د قران نه انکار کړی دی چا چې د الله تعالی د دین نه انکار کړی دی نو دا غي جون همیشه لپاره لند دی تنگ دی او د پریشانی زندگی دی دا غي الله تعالی دې مونږ او تاسو سره خپل کتاب اتباع نصیب کی الله تعالی دې د خپل کتاب علم او عمل او د دې مطابق عقیده زمونږ نصیب کی ومن اعرض عن ذکری او چا چې ما خو ګرځاو عن ذکری د یاداش زمانہ امام قرطبی رحمت الله علیه وی دې سمانه ده من اعرض اغه د سری کلی په خو الفاظ باندې من اعرض عن دینی وتلاوه کتابی ول عمل بما فيه چا چې د الله تعالی د دین او د قانون نه اعراض وکا او د قران کریم د تلاوت او د لوستلونه ول عمل بما فيه او چا اعراض وکا د عمل کولونه په قران کریم باندې نو دا غي دا حکم دی چې دا روان دی ومن اعرض او چاچ مخوڑو عن ذکری عن دینی وتلاوت کتابی ولا عمل بما فيه چاچ مخوڑو د الله تعالی د دیننا او د قران کریم د تلاوت او د لوستلونا او پاغي باندې عمل ونک فان له معيشه تمذن ک یقینا ایو د غره پر جون تن ونحشره یوم القيامه اعمى او راپورته بکوم غغلره د قیامت پورت بنړون دغه انسان بر قیامت پورت بنړونی قال دیو وی ربی ارب زما لما حشرتنی اعمى ولید راپورته کلمه ز اعمالون وقد كنت بزویرا او زو ملیدون ک بس حقیقی لون دی او یا ماندا شول چی د بی دلیل سره وی دا سی برا پاس رکا اڑون چره اغه بی دلیل دل لار نینی نو دغه سیر د سر وسه دلیل و غیره نه قال او بو یت الله تعالی کذالک اتت کا آیاتنا دغه سیر اغلی یتا تا آیاتنا زمونګه فنسیته نو هیر کړی یتا اغی لرا تفسیر جلالین لیکلی فنسیته ترکته تا د الله تعالی آیاتنا د الله تعالی قانون د الله تعالی دین پرې خودل او کذالک الیوم تنسا او دغه سی با پرې خودل او دغه سنن رستون سا پرې بخودل شي ته په عذاب کې تنسا پری بخودلی شي هیر بکړلی شي ته د الله تعالی نه خو یو څه شی هیر کیږي نه خو داسې به پری خودلی شي لکه چا نه چې یو څه شی هیر شوی وي هغه ته اړو پته هم نه وي بیا داسې به پری خودلی شي وکذالک نجی من اسرفه نن سبا د مسلمانانو ژوند هغه لنډ تنګ دی د مسلمانانو ژوند ډېر پریشانۍ دی ولې د الله تعالی د دین نه اعراض کړی دی د الله تعالی د کتاب او د قران نه اعراض کړی دی نه قران لولي نه ته غوږ دی او گچا کسو کې لولي او غوږ ته موږ بیا په عمل نه کوي د دیو جنا د مسلمانانو په کورونو کې د مسلمانانو په معاشره کې د مسلمانانو په خپل منځونو کې لوی اختلافات دي او لوی د پریشانی او د خفګانونو زندگی تیرې وکذالک نجی من اسرف دا خور دنیا حالت دی په قیامت کې بیا الله تعالی دا بی دلیل برافاسی او دا بڑون ناپاسی وکذالک نجی من اسرف او دغه سزا ورکوم غا چاته چاغه د حد نه تیر وتلې اسرفا زیاتې کړې د حدود شرعیونه ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نه راوړې پیاتون درف پلوانه ولا عذاب الاخرت یشد او خامخه عذاب د اخرت خو ډیر زیات سخت دی او ابقا همیشه دی د قیامت عذاب خو بیا ډیر زیات سخت دی خو په دنیا کې الله تعالی وایي چې دغه انسان هم تباه برباد دی نن سبا وګورئ توغوتی حکومتونه ولې تباه دي د الله تعالی د کتاب خلاف کوي د الله تعالی د کتاب د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د دین خلاف کوي نو د هغې زندگی تنګه ده او زندگی لنډه ده د اقتصاد مشکلات دي او هر څه د بې امنۍ مشکلات دي دا ولې د الله تعالی د کتاب نه د اعراض وجره افلم یهدی لهم کما اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی دی آیت کې الله تعالی تخویف دنیاوی ذکر کوي ای خلکو تاسو له سوچ فکر وکړئ مخکینو خلکو تم د الله تعالی کتابونه راغلی وو د الله تعالی پیغمبران رالیږلی وو هغې خبره نه ده منلې هغه الله تعالی تباه کړل او تاسو اوس د هغې په ځایونو باندې ګرځئ تاسو د هغې په روډونو باندې ګرځئ تاسو د هغې په ګاډو کې ګرځئ او تاسو د هغې په چونیانو کې او د هغې په بیسونو کې تاسو پاتې کیږئ تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ که نه د عقل نه کار واخلئ چا چې د الله د کتاب خلاف کړی دی او د الله تعالی د قانون د روسیانو حال وګورئ د امریکایانو هغه وګورئ د یهودیانو د نصارا وګورئ د الله تعالی د پیغمبر د وخت تاریخ رعایت کړئ چې الله تعالی د هغې سره څه کړي دي افلم یهدی لهم آیا ولې نه ده ښکاره شوي دی ته کما هلکنا څومره هلاک کړي دي مونږ قبل او مخکې دینه من القرون د پیړونه یمشونه پی مساکنهم چې ګرځي دیو پی مساکنهم په کورونو د هغې کې په ځایونو د اوسېدلو د هغې کې یا د هغې په ملکونو کې ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات لأولی النهی ډېرې خامخا ډېرې نښې دي لأولی النهی دغه عقلونو والو دپاره خو چې بچا کې عقل نه وي دغه پوجي دغه چې د ځان نه دغه جوړ کړلی د امریکې سپی د ځان نه جوړ کړی دی د امریکایانو دپاره د فرانسیانو دپاره او د هغې خری د ځان نه جوړ کړی دی د هغې دپاره لګیا دي نو چې عقل پکې نه وي نو هغه خو بیا بې عقله شو نو چې شی بې عقله شو هغه خو بیا د الله تعالی د دین خلاف کوي او هغه بیا دې ته نه ګوري چې لکه د مخکینو قوتونو دا د مجاهدینو د مسلمانانو او د حق پرستو د الله تعالی د دین د غوښتونکو مقابله مخکې چا نه ده کړې نو زه ور دې څه مقابله وکړم خو الله تعالی وایي چې عقل منی نو دې کې سوچ او فکر کوي او چې بې عقلی نو بې عقله نو هغه سوچ فکر نشي کولی.